ظالم بب جماعت داد دلانو کے نہیں جانا دار جماعت اصول دخی کم سڑے چلے کارونا توبے نوبازی دار جماعت نہ بار کے ظالم نے پکم قانون ہو گورا یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن داسی شرے من دا د تفتیش د عیبوننا اد ویلو د عیبوننا د چار عیبونو کوشش مکوائیم اصر دار ہے آ کارونا مکوائے چھپائے پمینس کی جگڑا پیدائشی عیب مجوڑا عیبونو پس مگر دائیم اس عجبہ ترتیب ورکڑے دائیم عیبون سنگا راضی لاول پا گمان راضی عیب بانستا گمان رائے گا سمے ورے بے گمان میں دیکھو تفتیش کو مشتبہ کی کنا اچھے تفتیش دیو کو نا عیب دا تمعلوم شن پششا اور پسی لگی آشوی تدری کاری گا لاول یہ خیال میں کی چپلان کی دا چل کرے رہے نہ بیا اور پسے تجسس دے شوروں کو تجسس نہ پتہ ہو لیکن شاہ غریب کے دا عیب ہو نہ پشی شارے اور پسے خبر شوروں کے دا دروڑا نہ روایت اے ایمان والو ڈرک یرک زان اجتنبو زان بچ کے در ڈیرو گمان انہوں نام یقیناً باز گمان شی داخو گنائی کثیر من الظن بورے خو سوال داؤ چھ زون خو بے اختیار شی گمان خو سڑی لے بے اختیار راجی کا بتائیں نا مڈر سنگا ہو کے اجتنبو کثیر من الظن معنی من العمل بالظن گمان در اشر تب اختیار راشی لیکن عمل پہ اختیاری میں کوان اس زون چلے اصل کے سلور قسمت زون یو زون واجب دے ازون باللہ ازون بالمومنین حسن زون خدای بانے خو گمان کوا پا مومنانو خو گمان کوا زن المومنین خیرا دیت ازون واجب ہوئی زوین زون حرام دے اغسر بد زون پا خدای بانے یا پا نیکان بانے چی نیکی پا گخکاری یو سڑے نیک دے مومن دے دا بدے سے دلیل پہ کی نشتا ہو تو پاگ بانے کو بدگمانوں کے دا حرام کار سے دلیل خدے بدگمان درم زون من دوبلے مستحب اغدار یو سڑے اگرچہ فاسق دے ظاہرن ظاہرن پائے کہ فسق کریں لیکن بیان تو بابانی گمانوں کا دنے کہ پاغذ نے کہے گمانوں کا اور ظاہر فی سقوائے چھ دینا بس توبہ استلی اور سلورم دے مباح زون پہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا زنیات مجتہدین استعمال کری کر اس دے کی ذکر اس قرآنم تقسیم تے اشارہ کی اجتنبو کثیرم من الظنیم دیر بدگمانے دی داغے نہ جان ساتا کمی دیم اگر دا محضور محضور چیم دا حرام گمان چرے پخدے مانے بدگمان پنے کانو بانے بدگمان دے تو کثیر میں نظان دے نظان ساتا اور بیا ہوئی بازے زون چرے دا گنارے دے کے سوال لے لاول زان سات ہے در ڈیر نہ بیا ہوئی باز شری دا گنا رے باز خلپت ہوئی مارتویل پہ اجتناب کی دو سیزری اگر دو قسموں کی سلور قسموں کی دو قسم نہ اجتناب کے یو محضور دے اگر نہ بزان ساتھی چھ بالکل حرام نے بلا مندوب نی لے رہے مستحب گمان مکے آگے کے بابت گمانی نہ کہیں نو کثیر افراد و نظان بچکول دی خان او گناہ چرے آگا خو بازی پکی نہ باز زن اس من کا آگا خدا او حرام چرے بس دغ گناہ رے گا ذکر باز ہوئے پکی مانا دارا پیو بل بدگمانی مکوئے دلیل پہ نشترے تو اے ارد دبل آکار کڑی خان کچارت ہے لگتا سپت رہا تو اے اور گزے معلومات کم ولا تجسسو اللہ وے مکوئے معلومات دے ابنوں تجسس مانے ابنا معلومول دچا ابنوں پسی لیت ملگوا لیتے اور پسی لگو لیت چور زدے بن گورم ذاتی تجسس ذاتی ہے بن تو ذاتی ہے بنا تو چام مگو رہے ہیں کہ پدے کے دا نقصان دے دا نقصان نے یو خود دینی ہے بنے جی پر دین کی چاہتا نقصان رسولی آئے نم خزان ساتھ دیا جاسوس سر جاسوس سی ایر ڈی یا جاسوس سیڈی رے چاغ دخل کو ایبون ذاتی معلوم ہی دا حرام دے دا سیڈی حرام کار گئی یا تجسس کی دے دا پارا چاغ کارو نہ معلوم کی چاہ پا معاشرہ کی خرابی پیدا گئی دے پارے چلق تزان و ساتی اور دے پارے چ بادشاہ تمزان و ساتی آ تجسس خیر دے ولا تجسسو ددینا مفسرین و بعض امور جدا کری روح المانی پائے کہ تفسیر کرے رہے چکر دا تجسس کے داخل لے دا تجسس کے نہیں داخل چکم و لما ہوئے لی کہ پلان کے راوی چرے دا دروغ جن نے پلان کے راوی دا دروغ جن دا تجسس نے ادا غیبت ہم نے دا خودی دا دین دا حفاظت دا پارک کری دی نو سیڈی تو مطلقاً منم نہ رہے مطلقاً جائزم نہ رہے ولا یغتب بعضکم بعضا عیب دنوی بعض استاسو پشیشا دا بعضو نام یو والپسی پشیشا میں لگیا غیبت دے تو ہیچ عیب کو پکی کرن نقصان پکیش ترے لیکن طور پسی لگے آئے دے تغیبت ہوئی پسو جا لگے آئے چھے صرف داغس پکوالے دے مطلبی غیبت دے تو ہی ورے بدی بیان اول دے سڑی پشیشا پنیت دا تزلیل داغا صرف دانیت دی خوا چھے دانیت پکی نہیں ناکھو جائز دے دیا اگر سنگے جائز دے رول مانی ہے کہ لکھی من اخرجت بے دلا غیر دین اسلامی لا غیبت لہم آسڑے چر بےدت دو جناب بی دین توزین داسے بےدتی داغ غیبت نشترے مانے نشتر سمان داغ غیبت ذکر کول داغ بےدت ذکر کول دے تغیبت نہ ہوئی آسان السانہ لا تغیر المنکر بے ذکریم یو سڑی و منکر کار کڑی داغن مخلے پر تبان پری گمان کردائے ازالک ہے درمال استفتا مفتی نہ تپوس کے دچانون ذکر کے سلورم تحذیر المسلمین من الشر مسلمانان دا شر نے بچ گئے لک اسماء رجال والا چیز آکار کرے بینزم آیا تجار اب فسقی یو سڑے اخکار فاسق دے شراب کی کار گناہ کی ددم دغا غیبت نشترے ہوئی دا سو دنیا مستثنا لی ولی آغا اصل کی غیبتون نلی حسن بصری ولی لے صلاح للبدع غیبتون و خون درویزا غیر شاد طالبین چلے کن ہے کم دالی کری جو ہے تو ایدا مسلم پا کی بینا ہے کلی کلی غیبت دا مبتد رواس یعنی ذکر بدت او جائے دیگر غیبت منگا دا مانا منگا دا آغا ذاتی عملے نکو خدا غد آپ بدت بدلے ذکر کو چپلان کے دا بدت کی جانتے ساتھ ہے چاہے پوچھ شاسی مو آئے بولے آیا خوخی و تن ساسو جو فری وقی در اور مڑوں پستاسو کو بد گنائم رور دے مر دے ہوتے واقع خورے پوٹی خورے سمر بدکار دے انسان خاصم حرام دے اچھے کلم مرشی مردار چنو خوم حرام دے دارنگ دے کدا سبیل تمثیل سروئی دے انسان دا عزت چرے داغت واقع پشانتے دے داغت بدن پشان دے لگ سنگ چراغ وقا خوڑل حرام دی من دی اتے بد گنے نو دارنگ داغ بیزتی کو لم حرام دی بولے بیزتی والے پوچھ شا کے اب میں تم سر تشویز کا اور چمڑ چنویا نے پوئی کا نو دارنگ آ غریب خبر نہ تو اور پتے بونوں کے لگ جائے اب مخامخ شی کا نہ آخ بہتان دا عیب چ پکی نہ ہے تو غیبت ہوئی چ عیب پکی نہیں ہوئی نو دے تو بہتان ہو دا کو عیب تب کے وہ میں بیان ہو کوئی شیشہ داغا نہ اگت بیان کا داغت اصلاح دا پارا یرک اللہ نے یقین نہ لا رہے تو بقبل ان کے مہربان آخری پیش کر وم وم ستاسو جماعت بپری خکی چپرے کے اکرامی پا تقوا بانے اکرام نہیں پن سب پسب بانے جماعت المسلمین دارے چپائے کے تقوا تلحاظ اگر نہ با امیر سے جوڑائے چکم متقار ہے اگر نہ بہت سدار جوڑائے چکم متقار ہے عزت بل سڑی د تقوا دوج نہ کوئے دن سب دوج نہ بین نہ کہے بولے اے خل کو یقیناً منگ تاسو پیدا کری یو ناری نہ زنانا گرزلے بیا منگا تاسو خانہ داننا قبیلے دیا پارچی او بل پی جنائم خانہ داننا قبیلے کو صرف دا پی جن گرے دا پار شعوبا و قبائل دو نمونہ آغستری ورنہ اصل گرے کے ڈیر دی قبیلہ دا شعب دے عمارہ ورتوی بطن ورتوی فخذ ورتوی اور فصیلہ ورتوی جس سمرہ اڑو کی دمائی نم قطر آج دی دا دو غڑ غڑ سیدہ ذکر کرد دا غڑ خاندانوں اور قبیلی دے پار دی چھ دے بل پیجن گلی کا ہے لان کے سڑے دا پلان کی زیر پلان کی نصب خواہ پلان کے آج اور دیا پار یقیناً عزت مند ساسو دخدے پن زبان آ رہے چھ دخدے نہ ڈیری جری گی اور اتقا دری صورت مناسب دوایا چھ پتی صورت بانے خامل گئی اتقا ادب نہ کی دری صورت آداب چھ پچا کے موجود دیا گا عزت مند گنائے گا خلقناکم میں رسوئی جعلناکم خلق اصول کے استعمال ہی اور جال پر تفریات ہو کے شعبوں قبائل کو تفریات کی گئے اس منافق خلق شری کا نا بے دبری آئی زدیا تاب لحاظ نہ کہی آسرا شوی زمان عموم پکیولی کا زم عموم نے زستا سجمات کے داخل قالت لا راب و آمنا وائی بانڈو والا منافق چمگ مومنانیو اور ہاتھ ڈالے چلوے بے دبرے اور بیام عزت اوسر مر گئے تو ننا لم تو میں نوں تاسزروں کی مان نشتہ صرف وایا اسلم نام وہ لینے داخل سے ایمان تاسو پزنوں کے ایمان خود تو چپ قلب کی تو کو ظاہر کی چہرے منہ سر منس کہ سر ترو جنی سے نہ اسلم نہ آئے تھا تو مومن نے ایمان قائد یہ بزر کی نکتا اسدا اللہ رسول صحیح تابیداری قائم نہ بکمی اللہ تاسدا من شیخین اللہ رے بخن کے مہربان انما المؤمنون الذین اس کامل مومنان تذکرہ گئی آغا مومنان دی چرا مخکمی عذاب دی پکے بدے عذاب و عمل گئی یقیناً پورا مومنان خواہ گئی جیمان لری پا اللہ پر رسول بیا اس قسم شک نہ لری پر ایمان کے سشوبہ کے نری پریو دی چرتا ایمان نہ رسو توحید سنت کی شک نہیں لم یرتا بلکہ جہاد کئی پمال انہوں پنفسن سرد اللہ پلار کے مجاہد خلق جہاد صفت والے اسے کا ذکر کر جدا آداب چری زان کے پیدا کے نالے و مجاہد صحیح جہاد علیہ کولش دا کسان رشتی نے مومنان دی قلا تعلمون اللہ بدینکم خدا کم سڑے شرائشی چزم مومن اما ایمان لاوڑے رہا گور ازم واحد ما عزستا سمر کریں وطا دے ویل تجسا جتے دیکھ خود وکار جوڑی یو خدا لے چھے تو خدا خبر ہے خدا ہے خبر لے دویم دارے چھے تو پنگ بانی اس بات دینے کہے دوڑا ناروا جی وے تاسو خدا خبر ہوئے بدین فل اللہ عالم نے پائے اس لیے اسمان نظمک کہ اللہ پارسی پوئے رہے ہیں سچیا سیا منا منا کہے خدے لا خبر اور کہے دا غرض دی غلط دے دویم دانی یمنو نا لے کا نسلم دی پتا با نسبات نے کئی شری سا تاویری بادن کی راشی جی گورا کنا تاغ مسئلہ میں ہنن ال تک جاری کرا گا اس خات میں بن کر اچل میں ہوگا لے کا سام زما مسئلہ ہو بادے نے وہ کئی پتا مانے چکو رستہ مر کرے ماں اور تا گور زنگاڑو تپو سن کو اور دا چل کے آگے چل کے کل تمنا لئی اسلام کم مثبت ہے پما با نے اسلام خپل بلکہ اللہ پتا سو احسان کئی چتاؤ سے ہدایت دے ایمان کرے کہ رشتے نے مومنان ہے احسان خود خدا مانا منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی محنت تزو شناس کے بخدمت گزار دت یقیناً اللہ تعالی عالم دے پٹو دا آسمان دزم کے دان سچے پٹ نشتا آگاہ نہیں آگاہ چتا سامل نہ کوائے سورت قاف دتے نے پنجم باب شور دے اس دے باب کی سلور سورت ہے قاف زاریات و تور و نجم دا پا مسئلہ دا قیامت کے بس روائیں دے مثال سے دے تخویف دا توحید دعوت بیان شا اگے پار دے جہاد تذکرے ہوشوے اور دا بیان شل اس سے نہ مانی نو قیامت را روان دے پتہ ویل تو لے سورہ قاف دے دے تو سورہ باسقات ہم ہوئی ربط ستارے مخ کے جہاد بیان شد پار دے شاد دا توحید اور قوانین بیان شد دن تا منکرین دا توحید اور دے قوانین تا تخویف اخری ور گئی قیامت کے بھی ایسے جواب گئے دوائم مخ کے ذکر دا منافقانوں دل تا فرمائی دا سے میدان راتون کرے چدی تبدری دا ایمان پتہ لگی چی واقعی دی کی مانو نو پکی کرن ہر سب اخکارش میدان تبش دعوت سورت صدا پورا دا سورت سنا قیامت ثابت ہی پار یو سورت چرے پہ جدا جدا طرز ثابت ہی رنگ جدا جدا رہے اور ہر یو کے دعوت توحید سا دا سورت پیش کی خروج الموتا من الارض مڑی برزم کے نروبا سمجھ اللہ فرمائی دا داد سورت یول سیاد کے کذالک الخروج کذالک الخروج مانے من الارض دغ سے بروز رزم کے نا اللہ بتاس رزم کے نا روباسی اور داود توحید ام سورت کیا ریو کشتہ مختلف عنوانات سرا دیکھیو کم سلویخ کی روڑی نہ دیرش فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس سبح سبح تسبیح باقی اگر دعوت توحید دا ہدایت دو جنے رد شرک کرے رد الوہیت پگشتم آیات کے الذی جعل مع اللہ الہ آخر پالقی آؤ فی العذاب شدید تو خدا سر بلے لاج اکڑے سخت ضابطے اور غرض آئے. خلاصر سورت دار دیکھ دو بابو نے اول اسپار سمایات پورے اول رکو دیکھ لاول قرآن تا مختصر ترغیب دے یا بل عجیبو سرا زجر نے منکرین دا قیامت تدویم آیات نا یا بلے کے اخلی دلائل دی دا اس بات قیامت دشپکم آیات نا قیامت پر بھی ثابت ہے قدرت دا اللہ دلیل کی پیش کی گیا دار سورت یہ سم آیات کی یا ذکر دا اقوام مکذبہ بطور دا تخویف دنیاوی کم خلق کو نہ من لے پائی بانی دا خدا عذاب را گل رہے اور ذکر دا قائم کا زبا دل سمایت نہ کئی دویم باب چلے تراخیرہ پورے دے پائے کہ بیا مختصر یہ دلیل اوڑی پاڑ سمایات اور طریق میں اس بات توحید قیامت امی اور تدرش کے بمی بد دلیل یا اول کی اور باخر کی حالت دا نزع بیانی تخویفن زنکدن حالت گورا وہ لس آیات کی تخویف بخری بیا شلم آیات نا بشارت منون کو تیو دیر سے آدنا حضلفت الجنہ بیا اے پسی تخویف دنیاوی کم اہلکنا من قرت انشپک دیر سے آد کی قرآن طبیعت ترغیب دے وہ دیر سے آد کی تسلی رسول تا فصبر یو کم سلویخ و دعوت توحید ما یو کم سلویخ کرا دا سورت چرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر مانزے کے ماکسر لست دیکھ سمنا سبتو دیکھ داؤ کرنے چی قضائر کل خروج سمانا لکنن دا اختر پرزبانے ہر سڑے دخپل مالدار مناسب میدان تراوتے دارنگی دو قیامت رایات کہوایا تو قیامت بنداسی او میدانی چٹول بپار روزے ہر سڑے دخپل عمل مناسب براؤ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چی حاتر دا علم داغ پٹول مخلوقاتوں رحمان ذات تے خلق و تیام کرے رحمت پلن کل چلے گلے دیتا استق العباد رشتی نے بندہ رحیم دے خاص کڑی کامیاب سر پتاری قرار کے آل الرشاد خاندان دے ہدایت قاف والقرآن المجید قاف و دو مقطع گنا بعض مفسرین ہوئی دا ماخوذ دے دا قف عندما شرع لکا قاف سرے ادرے گا دا حدود سرا چخر تعالی مقرر کری دی تجاوز مکوان سے ادرے گا قف عندما شرع لک یا قاف مانا قضی اللہ مرو فیصل شیر دا کار دا قیامت قرآن گوارے پدے بان قضی اللہ مرو فیصل شیر دا والقرآن المجید گواد قرآن د شرافت خاون چستا سب دوبار جوندیم دل ما مشہود ان لے رہا باسی جواب قسم والقرآن المجید لطبع سننا مجید ویلی کیا ہے تشے قدر اچتی دا قرآن بھی شان والے چلے دے گوارے پڑے چتا صبح دوبارہ جوندی کیے گئے دا فیصلہ شوی دا بلکہ دا خلق عجیب گنی چرائے دیتا منظر دری وائی دا کافر ہاضا شیون عجیب ہاضا سر الرجع الباس دا واپسی چر دا خود سے ناشنا خبر سنگ ناشنا دا ازام ہنتاؤں کو نہ ترابن کل چمگا مڑ شو شو خورے نو باسو بیا مقدر پور تکیو با تا واپسی خو بعید لری دا عقل نہ تا خو جی عقل نہ منیو جو سڑے دی خوری شین بیا بجون دیکھی. اللہ فرمائے یقینا علیم پائے چ کم از مقد دینا ام سر دے کتاب ساتون کے دا مال دریم. اللہ اس گرانا خبر دا تا ٹکڑی ما تمالمی دی تا ملون ام سر محفوظ پراتری ما تنقص الارض منهم منهم زکوی یو روح پاتره روح ولزم کنه کم کړي او روح غره بدن ولې کم کړي بلې منه مې په بدن کې حدیث کې راځي یو اډو کې پاتې کی اي تاج بزم وې لکلمې دا اډو کې چیرې زما کنه خوري د دې نه بیا دې پیدا کی با منه مې زکه وې بل کذو اغه بل عجبونا ترقی تعجب سا بلکہ دی تکذیب کو دا حق کلہ چلا حق دی ترائیم فاہم فی امر مریجن دی پا خبرہ گڑوڑ ڈکیم. مریج سے تو ہی گڑوڑ مشتبہ گڑوڑ دے کار دا دین دا دی پا شباتو پا شکونو سرا دیو جن دی تکذیب کئی حالک گڑوڑ ولی ہے تو خدا قدرت تو گو رہے گا دلائل آئے نگوری دے اسمان تد یہ پاس آج سرنگ جو کڑے رہے ہوں خیستہ کڑیم دے نشتر دل رامین فروجن چودل فروج من آغا چودل پکھن کی لکستاو چتونا دیوالو نے چرتا ہو چوی مالا من فروج دا مانے چی دروازے پکی نشتا دروازے خوشتا بچ ملائے کو لیکن اس چودل نے نشتا پکی حالاً چر مدد نام وڑو لینا اچولی منگ پائے کہ مضبوط گرو نا زرگڑی پائے کہ ہر قسم بوٹی تازہ تازہ ولے تبصرہ تن د پارا دپویا کولو د توہین ادپویا پویا کولو د قدرت اللہ اد پارا د یاداش د ہر بندہ چل تور گرزیم. دیکھ تبصرہ دیکھ ذکرہ بصیرہ زر کے پیدا کی ایا داش سڑی تراولی کچھ کم بندہ خودے منی بن چل اللہ سر تعلق ہی کن اللہ طور گردی. بل دلیل آئے منگ راہ رولی برے نوب مبارکن فیدو والا باران فیدو والے زرغن کڑی منگ پائے بانے باغونا و حب الحسینی دانے نائے فضل چی لوکی دانے نہ لوکی حب الزرع الذي يحصد دانے ددا سے فضل چال لو کی غنم اور بشو وغیرہ اور کجوری باسقات ان دنگے دنگے تیوال دائر پارا گن چکون دی لان دے باندھنے نزید گنی لان دے باندھنے داد خوراک دا بندگان دا پار دی اور منگا تازہ کڑے پرے سرزم کا وہ چان اس وی کذالک الخروج کذالک مانا لک سنگ چر آسمان نہ منگا سوری رہستلی لک سنگ چنگ دزمک نہ بوٹی رہستلی لک سنگ چمگا در بٹ نہ دانی رہستلی کذالک الخروج دا سے بستا سرا وسری د قبر نام بھائی قیاسو کا تھا نہ منی تخویف تقزیب کڑا موقع دے قوم دن علیہ السلام اور رس والا کوئی والا اور سمودیانم آدیانم فرونیانم اخوان لوط انمان قوم دلوط علیہ السلام رون انو دلوط لوط علیہ السلام دائی رور ولی غختہ کا خیرخواہی غختہ وساولے کا بنوالو قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا تباو مختیش تبہم یری داتن منیری دیتول تکذیب کرو دست تکذیب کرو دا قیامت ارے تو لو تکذیب در رسولان ہم کڑو ہم کل ان کا زبر رسولان تکذیب در قیامت ہم کڑو تکذیب در رسولان ہم کڑو تو ثابت سے زمان عذاب ولی ہوئی منکرے افعینا بالخلق الاول آیا من سڑشی ہوئی پاول پیدائش باندی اللہ سڑکی کی نا بلکہ دا خلق دی پشک کے دا پیدائش نوینا لفظ سمانی بلیا مختصر دلیل یقیناً پیدا کریں گے انسان و عالم یو پائے چی وسوسے و تنفس شئیم خالق و ملا دین و عالم و ملا دین دار قدرت نصب عید دا اللہ علم و نحن اقرب الیہ من حبل الورید منگ زیاد نزیو دے انسان تا دا مرے دا رگ دا زنان حبل الورید امام راغب ہوئی عرق متصل بالکبد والقلب دا یو رگ دے دا مرینا سٹ نرا روان شے دے دا جگر و دزل سر ان خطر ہے چھ دے پریکڑی شی کنا تو سڑے بیا مڑ شی نو مراد دسل کی ذکر دا ظرف ہاں ادا حبل الورید چرے داوی مورد دا روح دے مجر روح دا دوی روح پدے کی زیر آج دے نو داوی ذکر دا ظرف دے مراد مظروف دے اللہ زیاد نہیں زیر دے انسان تا دا روح دا دنا تا دا روح نمتا تا زیاد نہیں دے علم استا پدرنا باطنی امور کے نافذ دے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین عن الشمال قعید مخیلو اندنا کتاب حفیظ دادائے مطالب کتاب سنگرے کل اچ راغستل کئی دورا وستن کی ملائک راغستل کئی خبر را لکن عن الیمین قعید وعن الشمال قعید دسیبو ہے کی طرف نے اور ناس سے کن طرف نہ بل ناس سے کرامن کاتبین سچل گئی دی مائر فزمن قولن نرو باسی دا سڑے دخلین سوائنا لفظ یل فیسی وشتل دخلین لفظ بھی بلغت کی رمی توئی مائر می من قولن من فیئے مگر داغ پخوا کیو رقیبنا تیزن سو کی دار دے تیارن یا خی طرف والی یا کیوں طرف والی ضروری کی کر یہ انسان استا عملون ٹول لکلی شوین اللہ امتا تنیز دیل دربانے عالم ہم دے و خالق دے ہم دے نسرنگ بدے نہ پیدا کریں دا اس رو لگا منکر انسان لا تخویف ورکی اس وجات سکرت الموت بالحق دا حالت دا نظر ذکر کی جا سمانا ماضی و پمانا دا مزارے دے کے مستعملی راب اشیاء کا سل گئے دا مرگ بالحق پرشتیا واقعی بدی رونی سی وے لکی و دتا غشے دے چتا ددی نہ تیخت کو لائے دن دن نفرت کا ہوں تو دا مرگ نہ تختے دے رالی راجنگ شپکی تحیدو مانے کوب للت ہوئی مرش پوکے بوشی بیا اش پیلائے کے اول اش پیلائے داغ روز دا دوائید روز دا زابون خدا رابشی اور نفس داغ سر بسائق و شہید دا نفقہ فی سورت بیم اش پیلائے وان تو قیامت قائم شرابشی اور نفس داغ سر بیو شڑون کی ایو بگوائی شڑون کے ویو ملکی دلان در سنوے شڑیم زمخ کی زان اور شہید دنیا با گواہی چاہب دا حالات مانی گواہی اور گئیم عطاب متعلی کی یقیناً تو پا غفلت کے دا دیر وزنا تا کوئی نیش لگا نا قیامت لرکڑا اس مونگستانا پر دا دسترگستان نظرستانا تیز دیم دا کنائر دا یقین نا غیتا سرم مخ کے الاشتغال بے عالم المحسوسات بے دنیا تو پا دنیا بانے مشغول ہوئے نو پا مخ پستر گرے پر دے وے قیامت دے یاد نو نا ناغا اشتغال دا نا لڑ نظر دے تیز دے مانے یقین دے پیدا شو اس کا وقالا قرینو ازا مالا دیا تیدن حدیث کے راضی ار انسان سرد و قرین ہے قرینو من الملک و قریب من الجن یو اور سر ملک مقرر دیں یو سر جن مقرر دیں ہوتے کہ دا قرین چرے کا نا دا ملک دے کرامن کاتبین کے اوتن دے غیر قرین دے وائی بد دامر کرے داغ شے دے چرے ما سر تیار من یا اللہ ددا من نامہ ما سر تیار من نامہ پیش اللہ بہو کم کی القیا دال کیا تسنیہ نہ کر مبرد ویلی اور تسنیہ تو تاکید القے القے اوبر جائے اوبر جائے تو تن یو تن تو اوبر جائے اوبر جائے بجانم کی سو کو غرض آئے پک سپت رہے داغش پک پیرے رہے گا وہ کوئی تعداد پنچ پیران تش پک پیرے گا داغش پک والا رہے جانم کے واچ رہے کل کفار نانی دن ہر ڈیل وے ناشکر دے آنی دن چر حق سر وے ناد قوم کوک بت روانو چوک بت کنا پلارے بس حکم خلوا گئے نو منا للخیر من کون کہو دے خیر من کتاب و سنت مزخ والا لکھ خراب بش للخیر من عن الخیر موت دن دہد نہ اور تیروں مری بن شک کے چھ ان کے وہ خلق لرا اگر سڑے ہو جے گردو لے دخد سرے لاہ بل مشرکوں اوم رش پکسی پہ دے گا وائے چوائے وائے چوائے باز آپ سخت کے قال قرین دابل قرین شیطان نے بولے دے بتاؤ کہ آ خدایا زخی سڑی کو مرا کرے اور دل سزا اور کے ماں ہو گنا نے کرے او وہ عزت امر کرے شیطان انسی او جنی یا رب مات گئے تو منگا پر زور بانے دے نے گمراہ کرے لیکن دے او پہ گمراہ لے کے مات گئے تو زور ہم ہونے گمراہ کرے نو قال اللہ بھی جگڑے مکو زما دربار کے قد قدمت الیکم بالوعید ما مخ کے تاس تا خبر در کرو دریا زاگونو کہ خلاف مکو کنی تباہ بشیم ما یبدل القول لدیا دا لدیا یا دا قول سر متعلق دی یا یبدلو سر نبدلی کی وینا اگا وینا لدیا چھ زما سرائیم من زما قولی زما فیصلی بل سو کی نشی بدل یا بدلو سرو لگوا ما یو بدل القول نشی بدلے دے فیصلہ لدے یا زما پخوا کی زخپل بیدا فیصلہ نہ بدلوں نیم زو ظلم والا پبندگانو پکمر سی جانم تب یا ڈکش بولے جانم سر کو وعدہ کرو چتاب ڈکوم کا اغب وہی عالم مزید دا خلوی اخیر ترک آئی نانا نور سشتاو کنا زیان خوڑیر دے پتی حدیث کی راضی اللہ بسنگ وعدہ پورا گئی یزو قدم الرحمن رحمان با قدم کی دی پکے نا اغب وہی قد قد قد بس خدا ہے ڈکشم خدای ڈکی رانی زی بشی جنت متقین تال درے بنیم وہ تو لکھی دا شیرے چھوا دے کے ریشوان وہ دد صفات بہنی دد صفات تو گو رہا ہے لکل اوابن دا بدل مکل المتقین متقی ہم دے لیکن آئے سر سر لکل اوابن آر کستے چل لا تور گرزیم اواب دے مانے اعراض کے انما سے واللہ حفیظن حفاظت کے ساتھ ان کے لئے دخل حدود الرام اواب دار موحد دے حفیظ مانا متبع سنت دے من آغا سڑے دے شیر کرے رحمان ذات نہ مل گئے اور آغل پدا سزروانے منی بن چل اللہ تور گردیم دکی دا سپات تھی دکی پینج سپات تھی آغش پک سپات دا پینج سپات دے دا متقی دے دا اواب دے دا حفیظ دے دا من خشر رحمان بالغیب دے دا قلب منیب والا دے انزشول کا زان کی دا پینز سپت پیدا کر او ویلشی داخل شہر جنت تا بسلام و سلامتی آم یا سلامون وی دا اللہ ملیکو دا طرف نام ذالک یوم الخلود دا روز دا تقدیر دا میشوالیم روز خوانشن یوم الخلود یوم تقدیر الخلود روز دا دانداز دامیشوائنی دید پارا پکی آئے چری غاری بری جنت گیم ازم ترا مزید ان زیادتیم شتا درید تمنا گانونا سبا کو جنتیان تمنا کئی چھ دا پکار دی دا پکار دی دا پکار دی از سبا تا خدای دقا سے وریاد کی اللہ بھوئی تا تمنا گانے ختم شو اللہ بھو تیاداش ور کئی تخفیف دنیوی دیر اللہ کڑی مونگا ددینا مخی قومونا چاہے سختو ددینا بچن پتاقت گئیم فنقبو فی البلاریم دے دومائیں یو خبچن دا مانا طاقت دوم رو چاہے سوری کڑو سرنگونے جو کڑو فی البلارے پا ملکونوں کے یا گرزی دلو پا ملکونوں کے دیرم تجارتونے وہ معاملے وی یاد احلکنا سرا لگا حلاکول مونگا نفنقبو فی البلاریم ورننوطل آغی پخارونو کے حال میں محیث شاید زیادہ تیخت اشتریں لیکن زیادہ تیخت ہوتا ملاؤں نشو دیر سوری زان لکتل معنی مکرون ہے کول لیکن ملاؤں نشو ان فی ذالک لذکرام ابتداء سورت سر متعلق والقرآن المجید یقیناً نے قرآن کے نصیحت دیا شعال رام چاغل پارخ پلپ ہوئیم قلب من عقل کاملیم قلب یا قل کامل دا یا کی دی وگ بدتا حالدار چزنے ماضرین یا اسڑے پپل پوئی گی نصیحت نوالی ہو کامل عقل والا یا وگ کی دی لیکن سنیم دلتا حاضرین دانے چ وگ کی دی اور ڈڑے والی اور خیال بد دئی چلتا تھا نی قلب شتا نی وگ شتا نو تو اصل قرآن تناستے ہاں القسما و شہیدن بالقلب زرے متوجی کر بلے اور دلیل لین قیامت یقیناً پیدا کریم گا آسمان نظم کما بین فی ستت ایام نظر سیدن مگتا من لغو بین استڑے والے جو استڑے شہنی اللہ قادر دے پرے چی بیارے پیدا کی فاسبر علاما یقولون صبر کا پائے بانے چدا خلق وئیم دا ابتدار صورت سر متعلق بلا عجیبو انجاو منظروں میں نم منظر را گئے نو دے خلق و تعجب شورو کاؤں کئی دے تعجب کنا تو صبر کا صبر کی دانے چھ غلے کینا و سب بے تسبیح آیا سر دا حمد در ابنا مخیر خطر دنوارو مخیر پٹھے دو دنوارو از اشتے پر ٹوکڑا کم داغت تسبیح آیا و آدبار سجود رسو دا سجدون آیا دا سجدون شاتا ادبار جمال دوبورن مانی چکل سجدے ختم شیم اچھے لفظ عام نے کہا چھے تسبیح وائے ہر وقت کے وائے پدے اوقات کے وائے دان منزن اوقات ہم نیم حدیث کے ذریعے مانے کرے دا ادبار سجود مانے پس دا فرض مانزنا سبحان اللہ دری درش کرت الحمدللہ دری درش زلا اللہ اکبر سلور درش زلا ادبار سجود دا ادبار سجود چھے کہا معلوم ہے کہ لفظ ادبار لفظ دوبر خارج دشیبانے میں اطلاق کیے تھا دانے چھ خیان داخل دشے دی وستمے یوم یناد المنادیم دا وستمے عطف دے پسبح بان عطف کے بدا مانا کہے سبح مشغول شاہ دخدے پپا کہیں اور انتظارم کواد قیامت دا مانا بڑا کار زان کے پیدا کے دا اللہ تسبیح کو ہے اور دا قیامت انتظار کو ہے وستمی ذکر بغیر تفکر وستمی مفولیہ حذف دے وکی رایتا ہے چھ ما تعالی خبر در کرے رہے ہیں دا حیبتون دا قیامت یوم یناد المنادی من مکان قریم وکمرہ سے آواز بہو کیا آواز کو ان کے ذلری دنیز دے زینام ادا سروز دا چاوری ودا خلق چغی لرا سویحا چغن مراد دش پیلے دویما سنگ بیوری بالحق یا اخ متعلق دے چغ پوری پس سبب دا حق مانے مانے پس سبب دا دوبارہ جون یاد اسمعون سر متعلق دے اور عبادی دا چغا بالحق پر اشتیا بیوری دا دروغ آواز بنی ویلی کی بدال کرم الخروج دا کذالک الخروج سر متعلق ہے ول سمات مکہ چم ویلو وتل دین کل وئی دار وزر ہو تلو کن یقینا منگا جون دی کول کو مڑ کول کو منتدیرا کر دے دل پائے روز مانے چو بچ چیز مکا ددی نا دی بمنڈے وئی تشقق الارض عنهم مکہ چوچوی یسرون سران دا خلق بجل تروانی حشر تا دا جمکو دی پنگ بانی آسان دی آخر کے تسلی مکہ فصبر سر متعلق خلق تعجب کے استانا صبر کوا تسبیح آیا منگ عالمو پائے چری سوئی پتا پسے ومان تالیم بے جبارن تنے بدی بانے زور کا ان کے بیمان زورا پینے چپ زورا بیمان قبل ہے جبر خو پینک ہے صرف قرآن بیان ہوا کسو کے منی کنونی فذکر بالقرآن بیان کو دا قرآن فیدب اور کیا شاد تشیری کی زمانہ عذابنا من تخصیص فیدی دا وجہ نہ کرے فصبر علاما یا قلو نا وصب فذکر بالقرآن صبر کا تسبیح آیا اور قرآن بیان ہوا کر سورت زاریات دا مکی سورت پہ پس دا احقاف نہ نازل شے ہو ربط یو دارے مخ کی صورت کے دعو کذالک الخروج دلتو انما توعدون لصادق بلنوان دیکھا دا دا خروج دعو میں شر سرو کرنگا وادا دا رشتیا رہ گرے دوائم مخ کے دا انسان خلقت ذکر کرو دلت دا غد خلقت نکتہ و حکمت ذکر گئی بات دا قیامت دا پارا یو شاعر پیش کرو والقرآن المجید دا تو با سننا قرآن گوارے بدو بار جون دل تسلور شاعر پیش کی وہ زاریات والحاملات التے توحید بیان کرو وسنگ سبح بحمد ربک دل تبرسوئی ففرو اللہ اللہ طور و تختیر مخلوق نہ پنزو سیات ولا تجلو ما لا اعلان آخر یو پنزو خدا سے رب الالام میں جوڑا ہوئے پنزم دا مخی ذکر و دا قوام مکذب و اجمالا اتن امنی آغس کیوں کہا دلت دائن دا پنزو اقوام و تفصیل بکئی پر ایک قومون عذاب راغلے فکم دار التا دلائل بیان کروں دلتا من بیانی پتر قائم داد سورت سدا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع انما اشفقم آیات ادار توحید میں ہر سورت کی بھئی پنزوس کے اور پنزوس آیات کے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ خلاصر سورت دار دیکھت وہ بابو نے اول باب دے اول رکو کی سلیری شاعر دیکھ اول نہ سلور شواہد بیانی بداول سورت بانے اول دویم دریم اور سلورم بداول سورت بھائی پنجم و شپگم کے زجر منکرین تراتم آیات نہ تری اول سم پورے آج زجر دے یا مومنان تم تقین تب بشارت تدائی پپنجو صفاتوں پنجر سیاتنا مخن صورت کے پنجو صفات کرنا دتم پنجری تخویف اخری دیار سیات کی درے آخری درائل پیشکری درے شلم یو اشتم و دوشتم وفی الارض آیاتن وفی السماء رزقکم وفی رب السماء دویم باب تر آخر پورے پائے کہ تخویف دنیاوی پر ذکر دا پنزو اقوام قوم دلوت علیہ السلام تباہ کو سلیر شاید نہ قوم دا فرعون تباہ کرت دیر شاید نہ قوم دا دیان تباہ کر لے سلو اخنا قوم دا سمودیان دل سلو اخنا قوم دنو علیہ السلام شپک سلو اخنا آخر کی بیا آخری دلائل بیانی اسلوے خط سلیخنا سلیخ و سما بنے نا و لفظ فرشنا و من کل شین خلقنا بیا مسئلہ توحید دا پنزوس یا پنزوس آیات کے زجر منکرین تدو پنزوس کے دیا ہمیشہ ہوئی ظاہر و مجنون تسلی نبی تب پنج پنزوس آیات کے پتہ اللہ عنہم اور تخویف دنیاوی پاخر کے نا پنزو سے آد آغا صورت کے میں لوف ذکر دے کے مئی ذکر بل صورت کے بمئی ذکر دا ذکر دا سے لفظ دے دا ٹول صورت نے یاد ہے دیتا صورت نے تذکر ہوئے کہ قرآن خوم پر ایک دا کھن دا خوبیا نوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ونم دا اللہ چ محیط تے بے صفات الکمال خلاف نقی دوا دینا رحمان دے خلائق ہوتے ہم کڑے نعمت دے ایجاد رحیم دے خاص کڑیا سوک جو رکڑی پا توفیق سر للفراری لے والعبودیت لہوں اگی طرح اللہ طرف تتختی او داغ بندگی کئی وزاریات زرون دیکھ دو تفسیر دی یو دانے چی دا تول صفات تی دا بادونو بادونو سنگا گوادی اگا بادونا چا الوزا ان کی لی پالوزا ولوم ضروری الوزا ولو دا فسا بادونا چی پورتا کون کی اقران درنو اور یزو لران فسا بادونا فجاریات اسرن چی آرام روانی پارام فسا بادونا چی المقسمات امرن تقسیم کئی امرن دوری ازوم وریا سے گڑ وڑیم کی کردا سی یو قلدار ویم قلدار دا صفات تی دا موصوفات متعددا وزاریات مانے گوادی بادونا چاغا فرعون کے سیزن لرا لزون کریم فل حاملات گواہ دی وریا دے اور تکون کے لیے درون والی دا بوجھ دا باران لران فجاریات گوادی جاگا کشتہ چروانی پر نرمائے پل مقسمات گواد یا ملائک سے تقسیم کوری کہ ان کی لیا مرد اللہ لرام دا حالات در سلور سیزون گواد وسمان گوادی نما توا دون لصادق یقینا آشے چتا سر واد کی رشتی نے دے یقینا جزا بم خام خواق حکیم دا گواری پریمانے چی قیامت حق دے دوبارہ جو یو دا گوایا و جداشوا سیلے دخدے تاوے وریض دا اللہ تاوے کشتے دا اللہ تاوے ملائک دا اللہ تاوے نو دا دلیل پرے بانے چھے تا دوبار جو انمان اللہ قادر دے تم دخدے دا حکم تکوینی تاوے وے گا یا ہوا گانے ہو گونا ہوا ہو لگے دا در ازمکے نے دوڑی اوچھا تکڑیں برے ناور یزے جوڑے کڑیں پنرما طریقہ چلو لے اور تقسیم کے تخت پاران راؤس داریں گے دا انسان دا بدن اعمال زیدہ سے پپارا فری گی اچتی گی سن نرمی سدرانی بیا واپس بدے انسان تا پرز دا قیامت بانی راضی بشکر دے جزا مشابات شکنا والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف گوار دا آسمان جالدار حبک دے تو ہی چی جالی پکی جال لے جال سرے گن سوری دی کنا یا حبک وے لکی مختلف اللہ رو تا گوار آسمان چی خان دا مختلف اللہ رو دے یقیناً تا سم پو اینا مختلف ہو کے لکا آسمان کے اختلاف دے دلہ رو دا کافران پا قول کے میں اختلاف دے تناقض دے مشابات شو یو فقوانو من منو فک انہو ضمیر یا خو قرآن و نبی تراجے اولی در قرآن ناغ سوک چاہو لے دلے رہم یا ما تو عدون تراجے مخی تیر شو یا ضمیر دے قول مختلف تراجے کا قول مختلف چلے در پو جبان سوک اولی دا حقنا قیامت مسئلہ نہ مانی اور پتوک روانی نو قتل الخراسون قتل ای بمانے لوعنا عبداللہ ابن عباس ہوئی لعنت دے پتوک خبرہ کا ان کو باننے بے دلیل خبری کئی آری چاغیری فی غمرت انسان پا گمرائے کی دی غافل گمرائے کی دو پراتری و غافل دی تپوس کی چکل ہوئی دارواز دا جزام تچوئے ان الدین الواقع کل ہوئی ویدا خواہ غرواز دا شدا خلق بال النار یفتنون ووربانے اسے زلیشی یفتنون یحرقون یعذبون اس کے تاسو فتنہ تکم عذاب خپل دا شیر چ تاسو پتلوار غوختم ان المتقین اس بشارت متقیان ہوتا بشارت مختصر دے اور صفات پنج دی یقیناً متقیان و جنتوں کی وئی اور پشینوں کی وئی آخری باغ قبل باغ شیر چدیل رب اور کئیم سج اللہ اور کیا آخری بخواہ داولی دری پنج صفات گورا یقیناً ودی ددین مخ کے محسنین اخلاص کو ان کی وہ دیڑ کم دش پہ نہ چود کے دلبام قلیل من اللیل ما یحجعون دش پہ ڈیر کم خوب ادائے وبل سارے میں استغفرون پیشونی مخ کے بیعت خدا نہ بخنا گوختہ سار ستوئی ست سو لیل الاخیر دشپی آخری پگم ایسا جیا پیشمنے واسط اور دری پمالون کے برخرا دپار د گختن کے اور دپار د نغختن کی سخیانم دی دخرے پلار کے خرچ گئی سو غاڑی نور گئی اور کسوک نہ غاڑی نالم اور گئی محروم آلے چن غاڑی نگور دام التقیم نے دام حسینم نے دارش پہ خوب کم کئی دا پیشمنی کے استغفار غاڑی مال دخرے پلار کے خرچ گئی تین سو سی بات تھی دلائل گورا فزمک کے دلیل نشتا یقین والا اللہ بل وفیان فسکم تاسو پدے نفسن کے مشترے پو بدن کے دلیل نشترے ولی دا پوئے نہ کار نہ لے دا انسان دا نفس میں ولی دنیا دا دگڑے دلائل دی بلکہ پاسمان کے مرض کو کم سبب در رزق تاسو رہے اسمان کے من اسمان طرف نہ باران نازی واغ شیر چتا اسرے وادی کی وادی نہ مراد سی دے کی گلے دی بارانو نے بر ناراضی دا اللہ راولی کا نا فوارب السماء والارض انه لحق یا قول بانی قسم پیش گئی قسم نے پرب دا آسمان دزمکے انه لحق انہو دا دعوت علی سورت چرا انہو دا انما تو ادن لصادق والا دا حق خبر دا پشاندہ ہے چتاسو دخلین خبر رو باسے ہم دخلین چتا خبر رو باسے دا راوتل چرے حق دی کنا دا سی دزمکن مستاس راوتل حق دی دا تشویدہ مانا خبرت ہے رشتہ ہے دروگا خود دخلین خود روزی کنا رشتہ سنگا چ تاسو خبر دخل نہ روزی دغ سے بتاسو دے جسم کے نہ روزے ذکر دا پائے مکذب یقینا ناغل تا تا خبر دے مل منو دے ابراہیم علیہ السلام چ عزت والوں خبر دلوت علیہ السلام دا قوم وا او ملائکہ بدے طرف راغلی حضرت ابراہیم مل مانو داغ بگمان کل چاہتا داخل شدی ہوئی سلام کو اگر سلام دے قوم یہ ناشنا دیا خورتا ہوئے فراغ داہلی پٹ راغ پل کور دا راغ دا سی پٹ پڑ ان تک راشی میلم تب دان خینا زما کنا لے کے چھ دل لوڑا مور کر چھ وس کے کنا اگری وہی نس کا پردا کے تل لڑا ارے اڑے اس خیر اچھے نس دے گدی تانوے والے نہ خورائیں پس جرائے اکڑا دینا پٹا لکھے ارے دشمنان بھائی دتوقف دے وقف سمانا مخ کے تیرشی ہجر کم تیرشی وہ تیو نام کو مجل ساسن خزے ارے گم حضرت ارے گما زیر والے اور کپالک پویا حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت آغم مخام خرالا پہ تعجب کے یا پہ چغد تعجب کے فی سرتن سرسی سحاظ وجا من تعجب ہاں فجا بیلن سمین راغ الی پٹ راغ اہلتا روڑو یو خیریت نزدے کدیتا وی ولی نفر فوج سمین خیفا پٹو سات لدین یرا بزل کین پخلے متوے ابھی اور تو میں یارے گا زیر والے اور کدی پغلام عالم مخامخ را لخذ داغا فی سورتن پیو چغا دا تعجب کے تو تعجب دا وجی چی چگا کی کر نا ساپا دے تو سور رہا ہوئی یا اکرم ہوئی سور رہا ہوئی لکھا تاوہ اوہ اوہ تو تعجب آواز پا آواز دا تعجب کے اس وقت وجہ سور رہا جماعت تا مجھے خود تر جماعت مانا نشتا اس وقت وجہ نمخے ہوا اوی ویل بوڈیم با عقیم ان شنڈا مخی و اودانا چی زانے پا سپیڑو کلک لکو دار تاجب پا وقت کے زنانا کئی دا سی جیسی ہوئی خوری دا پس چلی کی تاجب دا وجن ہے لاز گو تیرے مخل را پرے خوری چیدہ خود بوڈائی مدابس سنگئی دیوی کزاری کی دغل سے وہ بوڈائی تارب ویلی یقیناً اللہ تعالیٰ نے پویا حکمتن والا رہے پویا ہم نے بیا ابراہیم علیہ السلام سر قرد کار ستاسو ہے مرسلین ہم حقیم مگر آلے گلی شو قوم مجرمان ہم پسے ہم دیر پارا چرولی کو پائی بانے گٹے من توینین جوڑے شوئے دا خٹے نا گٹے جوڑے کری پخی کری نخے پہ لگے دلی نرب ایک پنی زرب ستا دا پار دنے مشرکان ہم وی سلم گا سوک چیو پائے کلو کے ایمان والونا اگی تمہیں موز ہے اگر سمر خلقو بس انہ مندہ منگ پائے کلی کے غیر دے ہوں کوٹے دے مسلمانان ہونا منگا یہودہ چی قتلم یا کوٹا ہو صرف اگر کوٹا ہم صرف دو لوت علیہ السلام و دو لونے وے خزائم نوان پر خود منگ پا دے کلی کے برتائے خلق اللہ چی رکی دا زاوی علیم نام وفی موسیٰ نامہ کی فیہ بانے تفکہ ترکنا فی موسیٰ پریخ رمگا پوہا خیر موسیٰ علیہ السلام کے عبرت داغ پوہا خیر کم عبرت پریخ رے کلشم دیلے کلو فرعون تا پتلیل خکارا پتہ اللہ بے رکنی اغم مخواڑاو پس سبب دتا قطف پلن رکن قوت تاوی زور اور اتزان خکارے دا اوے ویلز جادوگر اتو کلے وانے انیو منگا دیاو ددل اخکار مونیو او غردو رمنا ٹول پتر آپ کے وو مولیمون ادزان ملامت تکاو وہاں ملامتیا فیدہ نہ اور کولے زان ملامت تکاو چھے بس رب منم منم یا مولیمون آتن بیمائیو لامالے دکار کرو دا ملامت یا بلنمونہ پادیانو کم نمونشتا لے چی لے گلے ان پائے بانے سیلے شنڈا بے خیر سیلے چی اے تاقیم نے پر خوز سشے چی پائے برات للا مگر گرزاو بے کررمی میں پشان تر زرے زرے اڈو کو ہم ہر سی چورا چورا کڑ پر خیم ان پر سمجھانو کم برات کلش دی تویلی شو فیدی والے تریا وقت بس درے روز تاسولا محلت تے اگی نا فرمانی اکڑا دو کم در ابنا مکہ تیر شو اگو خیلہ لکڑا بجتی اکڑا انہی ہوں دیلہ رہا سخت چغے سائقہ و شغب دیلی راگ لے رہا اور دی قتل ہوں مرتا پسی طاقت نہ لرم ان قیام دو درے دوم انودی بدلا غسن کی ادرے دیم نشودہ ہے بد دو جے تو لوگ ورزی سے سملاستا ہوں ابتدائی چار آیات کم دی وزاریات زرون وزاریات زرون گوا دی آگا ہوا گانے چے خورون کیری سیزن لرا پا خورولوں علوزون کیری پا علوزولوں بیا فالحاملات وقرن گوا دی آگا ہوا گانے چے پور تکون کیری درنوں ریزو لرام بیا گوا دی آگا ہوا گانے چے روانی پا نرمے یا گواد یا ہواگانی سے تقسیم کو ان کی امر مانی باران لرام یا وریز الرام غیم دار گوادی اغا ہواگانی سے الو زول کی پالو زولوم یا ہوا گواد یا غوریز سے پور تک ان کی بوجھ دباران یا گواد یا کشتہ سے روانی پاسانہ پس دریاب کے یا گواد یا ملائک سے تقسیم کو ان کی امر دار لرام داغ بحکم و قوم نوح من قبلوم قوم مانے ہلکنا قومن ہلاکڑم قوم دنو علیہ السلام دینا مخیا قوم دینا فرمان دلائل بیا اسمان جو کڑم گا بے دن پلا سنو لا سن سی کہنا یہ تو مضبوط والی نا کلک اسمان نے وینا لمو سے ان یقیناً منگا قادر یو درے پیدائش بانے یومان دا وس لرون کی وس این معفول دوین دانے نالمو سے ان یقیناً منگا فراخی پیدا کرے پمینز دا اسمانون و دزمکا کیم دا پینزو پینزو سو کالو مزل پمینز کیم وسعت تے ہر اسمان نا بل اسمان پورے تدارنگ دزمکے پورے ازمکا منگا گوڑا والے نا دیر خو گوڑا ان کیو ماہد آ زی چستا دا آرام دا پارے جوڑ کی بلدارے دار یہ اس چیز نہ پیدا کری منگا جوڑائے تیرا پارا چتا سپیا داشو کہ قیامت دا زمانہ مناسبت داؤ آر یہ اس چیز کی جوڑائش ترے تو دا دنیا چر دام یہ مخلوق تے جوڑائے پکار رکھ تو دنیا نہ پارا آخرت جوڑائے دام آخرت پہ پھر آیات کی فرو اللہ پھر اور تفریح کرے چتا سو خدا پری دلائل سرو پی جن دا دلیل تو خودل او تختے تاسو اللہ طرف تام او تختے سمانا من مشاغل الدنیا یا من الالحة الباطلة دا دنیا مشاغل پریگ دے اللہ تلر شہم یا دلی دنیا دا لہونا او تختے یا خدا دخد خدا دربار تزہم دا بل دربار تمزہم یقیناً ذ تاسل دخلے طرف نہ یار در کون کے مخکاران منو داغت طرف نہ اگر علی گلے ما چلی ہو یاروان بل مگر ذ تاسل اللہ تعالی سر الہ بل شرک مکوئے یقیناً ذ تاسل نہ من ہو داغت عذاب نہ یار در کون کے مخکاران اور تکرارا نہ گئے من ہو والمان تما اکڑا من ہو مانے داغت طرف نہ ذ نذیرم دادوے من ہو مانے من عذاب ہی نذیر داغل عذاب نہ دلے ردر کوم وہ قضا لے کا بیا زجر دا سے نور اگلیا کسان تا چی دین مخی رسول مگر آئی بہن جادوگر دیا لے وانے رے ہر یو دائی ویلی اتواسو بھی آئے دی وصیت کرے پدے قول بانی یو بلتام چیزا خدا رسول اللہ زینو جادوگر بہتوائے وصیت انہوں نے کرے بلکہ دا قوم سرکشان دی پر طغیان کے ٹول شریک دی گا فتول عنہم فما انت بملوم تسلی مخڑا ددینا پست بیان نہ نے تم ملامت آ پد مخڑا ولوم وذکر قرآن بیان وان دا بیان فائدہ اور کی مومنان تام دیتے چ بیانوں کے نو مخت گردوا پروائے مساتا تاسو نشی ملامت کولے چھو ولید مخواڑو وے ماخ پل کار کرے گا قرآن میں بیان کرے گا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون درے تعلقا ففروا الى اللہ سر دے اللہ تو ولید تیختاو کہیں تو توحید وزاد نری پیدا کڑی ماں پیر یا نے انسانان مگر دے لاچ زما بندگی بکئی نغوارم زددی نہ سر زب ددی د پاراؤں نغوارم چمال دے ڈوڑے راکیم من رزق لہم وما اریدا یو تیمونی نہ ددی رزق دی نغوارم و نخ پر رزق دی نغوارم یقیناً اللہ دے رزق ورکون کے اخوان دا قوت مضبوط دے ورما خلق الجن والانس الا لیعبدون دے کہ معتزلہ اعتراض کرو چکو رکھنا دا اللہ دا ارادے نے تخلق کے دے شی خدا دما جس کرے اللہ ارادہ کرو چلا انسانانوں پیران میں پیدا کر دیا پار چیز مال و عبادت کئی زما توحید بمانی ندی اغاؤ نہ مان کر نو تو خدے دے ارادے خلاف را گئے وما خلقت الجن جن والانس الا لیعبدون نو دائی جواب آل سنت والجماعت کئی یو دارے عبداللہ ابن عباس نے نقل لے وما خلقت الجن والانس الا لآمرهم بعبادتی پیران انسانان میں نہیں پیدا کری مگر دیلا جدیل از حکم اور کم دخبلی بن لگائے حکم کو خدا اور کرے رکھا سوکی منی ہو کریں الا لآمرهم بعبادتی امر اور کم دی تارا بن لگائے اخبلیم ویمدان لعابدون سر لعارفون ماں نے پیدا کری پیران بنیا تھا مگر دے لچ ماں پی جنی ہر یو پیرے انسان خدا پی جنی دا جدا رسوک تیرے من کر دے دا انکار زدی کرے معرفت لا اشتد ہر یو بزر کی پین للذین ظلموا ذنوبا یقیننا کسان چاہے ظلم کرے اغیر پارا برخری دا عذاب ذنوبا نے برخری دا عذاب پشان دا برخو دمر گرو دری فصدی مانا تلوار نہ گئی بازاب برخشتر ویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون تبائی دادے کافران درام داغر وزنا شدی سر بے وعدہ کے دیشیم داغر وزنا مانا من مانے پاغر وز کے من پمانا دفی پاورز بری تباشی سورت تور نازل چھے پس دالت لامین سجدانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلب ما خام مانزہ کی دال اس طرح اگر شو گئے صورت دے ربت دارے ما قبل کی دعوی بیان شوئے نماز توہ دون اللہ صالقن دلتوی امانے کنی عذاب برائشی دروانے دلتے دعوی خیر ہیں عذاب رب کلو آخے عذاب رازی دو منتر اسمان اسم کے پیدائش بیان کرو اسمان میں جو کڑے رسم کا میں جوڑا کرے نا دل تو فنا کوم بے یوم تمور سماؤ زیبا فنا در منتر متقین و بشارت اجمالی صفات تفصیلی دل تدائی تفصیلی بشارت بھائی صفات والا نہ بہن تفصیلی بشارت بھائی سلوان تر اس بات قیامت پنجا اخلی دلائل صرف پنجا پگنو پنجا دت دائی د پارا در قسم دلائل بینی دلیل نشتا کو قسم نہ پکدری اخلی نقلی وحی پنجم دار دار توحید وا دل کی دار توحید سبب د کامیاب گردی جو توحید سرنگ کامیابی ہو اتیشتم آیات دینا کننا من قبل ندعوهم انہو البر الرحیم شپکا مالتا لگ زجرون لگ لگ زجر خوڑیر کم دلتا زجرون پا کسرت سر دی پینزلس زواجر دی پا لفظ ام ام ام ام تون دا زجر دفا پینزلس کرد دار سورت سر اقول عذاب وہ میات کے نازاب ربک لواقیم مالو من دافین عذاب برازی اول وی تاسو برو جائیں بیا وی دا وعدہ کو رشتہ آرام وہ سوئی گورے پتا کر روز بازاوی سو کی دفع کولے نشی دعو کی ترقی ہے دار توحید تاتیشتم آیات دے و تسلویخ دے اتیشتم کو انا کننا من قبل ندعوم من یو اللہ بلرے بیا تسلویخ کروس تو فینک بیاننا و سبح بحمد ربکا ہی نتقوم اور رب دے گو رب شرک زجر بے شرک دل سلویخ آیات کے ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ ما یشرکون دل سلویخ کے مادہ والا سورت کے دو باب ہری اول باب دے حکم دے شاعت پورے دیکھے در قسم شواہد ببینی دعوت تورے و کتاب مستور تا شاہد نقلی وائی او وحی چرے سلورم آیت کے والبیت المامور عقلی چرے سقف المرفوع والبحر المسجور دار سورت دوم آیات کے بیا تخویف اخروی مختصر یول سیاد کے بشارت تفصیلی دو اللہ سم آیات نرے اور توحید مسئلہ تیشتم کے سبب دا کامیاب ہے دویم باب آخرہ پورے پائے کے تسلی نبی تعال پیش کے یو کم دیش آگے کے میری فذکر منگیل وار سورت کی ہوئی ذکر ذکر قرآن بیانوان پنزلس زواجر دی پنزلس مصدر پا لفظ دا ام پینکار دا رسالت بانی زجر دیر شیعات کی پینکار دا قرآن بانی زجر دیر شیعات کی زجر پا شرک باننی پینزت دیر شیعات تا یکم سلویخ زجر پینکار دا قیامت دری سلویخ دیتا مقاصد اربعہ ہوئی تا دا سلور مقاصد پینکار بانی زجر دی تخویف دنیاوی دے او سلویخ حیات کی آخر کے تسلی بیان نبی تا تسلیخ مخ کے ویلی فصبر آخر کو مخ کے ویلی ذکر دل تو وصبر لحکم ربک وسبح مسئلہ توحید اتسلیخ و ناسلیخ کے پیش کیا منذ کے والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فنم داغ اللہ چ ملک اعظم دے خاون دا ملک و ملکوت دے رحمان دے چ مخلوق تے جبروت صفت عام دے رحیم دارے چ پاغوان موت ناراضی وطور دا شواہد پیش گئی مونگیل اسلاول نقلی شواہد تور محل دا وحی دا موسیٰ علیہ السلام ذکر دا مکان مراد مکین دے گواد تور گواد اغا کتاب لکل شے پپانو قروارو گیم کتاب مستور فی رق منشور مراد تورات دے دوار دلیل نقلی شل تھا رقوی پانے منصور خورے ورے اگر تختے وے آئین تعبیر پر اخسرم کے دیشی دویم قلدارے چھے کتاب مستور فی رق منصور ویلی کی لوح محفوظ تھا گواد بیت اللہ گواد بیت المامور آباد شوئے اگر بیت سے آباد دے مراد تھی آپ بیت المامور دے پاسمانوں کے وہ محاذات دا بیت اللہ وہ مسمان کے اور بیت تھے حدیث کے راضی اگر ملائک کو بیت تھے حدیث معراج کے راضی چاہے تحرز او یا ذرا ملائک ننوزی اور ترننا پوری دوبارہ نمبر دچانے ذرا گلے ہوئے سمر ملائک تھی دخل ہو گوارے چت پور تشوے اسمان گوارے دریاب ڈکڑے شوے مزدور المملو ڈکتم ہوئی مزدور آگے تو ہوئی چتے با اجو شلیشی کلش قیامت رانی دیشی حضر بہار سجر تو سمانا تورو کتاب مستور دا دلائل نقلیہ دی دارنگ بیت معمور دلیل وحی دے، بیت اللہ تے مراد کے کہ بیت دا ملائکوں چھت اور دریاب چرے آخری دلائل دی، دا دلائل دی پڑے چھے ان عذاب رب کلواق ہے دلی مناسبت سرے جواب دارے پتور کے ہوگو نا عذاب راغلے پا بنی اسرائیلو کا نا اخذت مصائقتهم ينظرون کتاب مستور کے ملا عذاب لکھ لے بیت المامور نے مراد دے بیت اللہ، بیت اللہ گوار پری باندھے چپا صحابی فیل باندھے پہ عذاب راغل ہے، اسمان گوارے چدینا ڈیر کانڈی راوری دلی ڈیر عذابون راغلی دی پخل کو دریاب نہ ہم عذابون راغلی دی قوم دنو علیہ السلام دانگ فرعونیان پرے کی ہلاک شیری کر داد عذاب زیون دی گواری پرے بانے چی یقینا عذاب در افستا واقع کی نشتا ایلہ سوک دفق ان کے کلب واقع کی یوم تمور السماء مورن مور ویل کی دوران چکر تھا او بگردی آسمان پگردی دل زرزر پاورز برے چکر ہوئی یا مور نہ مرادی چپے والی نہ آسمان مرادی اہل السماء چپے بوئی آسمان والا چپے والو روان بشی غرونا پروانے دو خپل خپل زینونا تبائی دا پدی روز دا پار دا مکذبینوں اگر مکذبینوں فی خوزین یلعبون دی پا عبسو کی مشغول ریم کفر شرک پا خبرو کی پرات دی یوم داس روز یدعونا الی نار جہنم دعا دیکھے بور کڑی دی لرا غور د جانم تدیکی دیکھے تا غور دے چھتا سو دنے تکذیب کا ہوگا اف سحر و نازہ دا سی جادو دے سا کنا تاسوی نے نا جادو نے بلکہ حقیقت دا غور دے ورننو دے دے غور تا صبر کوئے ہو کنے کوئے برابر دے ستاسو حال کہ صبر کہے کنے کہے خو بچ کے نا یقیناً جدا در کی تا استدائی مرون چھ تاسو کول داو تخویف ہو اس بشارت تفصیلی یقیناً متقیان و جنتونوں کے وئیم بنے متونوں کے وئیم پاکین بما آتاہم ربهم خوشحال وئی پائے بانی چھ اور کئی دی طرف دریم بج بساتی دی در رب ددی دا عذاب دا جہنم نام وی لکی دی تا قرآن اس کہے حنین پو خوشالے پا سبب دا غملون جتا سو کول حنی مبارک قراب کوئی سڑے پا خوشالے تکیاب والیت تا پو پالنگونو صف پا صف جوڑائے بکم گا ددی سرا حور خیستہ استرگو والا والذین آمنوا وطواتم ذریتم بیمان دام یو خوشحالی دا آکسان چی مان راوڑے رہے اور تابی ددی اولاد ددی پہ ایمان سرام پہ اس کم بدی سرا اولاد ددی نبکم گا ددی داملون نسشیم دے ذریتوں کے دو قول دی یو دار دین بچی مراد دی نہ بالغ اوت تباد نہ مراد دے ایمان تبعی چپلار مومن نے نہ نابالغ بچی اغم پہ ایمان مانی صاحب دی مومنان دی نابم دپلار سروزیشی الحقنا بین ذریتوں جنت تب داخلی اطفال المؤمنین داغی عمل بہت نے کمائی اللہ بے پخل فضل داخلے دوہم دے نہ اولاد مرادی بالغان تابیداری کرے دم اور پلار پہ ایمان کے اگر چراغ پلار درجے اچتا دا زیم واحد ہو اولاد واحد بھی پی وسکی بات دی سرا اولاد دائیں سو اللہ تناغب و تخت راکوزی کوئی ناغوت نہ راکوزی نہ کموں بس زددی دامل نہ سشے دے بو تپرخی جیو دے کئی آرے سڑے باپ پخپل عمل کے انختیم رہین گانت ہوئی انختے ماندانور خلق دی بدعمل پخپل عمل کو ناغی گرفتار ہوئی وامددناهم بفاکهتن زیاتم گدیتا وقف وقف بانے میں وی زیاتو وقف وقف اور وقف داغین شدی غاری یتنازون فی آکاسن ورکی با یوبلت پاگئے کی تنازو ستوی تداول یوبلت ورکول جگڑی بنی پکی کاسی ڈکی دو شرابوں نبی بے فیدی خبر پائے کہ نبی گناہ گناہ اس کلو کی نشتہ رہے گناہ مانا سکر پا کی نشتہ نشہ پا کی نشتہ گرزی با پدی بانے الکان خدمتگار غلمان سری خدمتگار گویا کہ اغم الغلری دی پٹی ساتنے شویم مانے خادمان بے گندہ نہیں بلکہ اغم ہم صفا صفائی مقام بشی باز دری پبازو یو بل نمت تپوسو نہ کہیں یو بند احوال بل وے تپوستار سی جنت تپسر آ گئے وہ سب اچھے قالو دیو انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین یقینا و منگا مخ کے پخپل کور کے نرم زڑیو مشفقین مانے نرم زڑی اور قاول قلوب خدای تو زمگا زلدیر نرم پس اللہ پمگا احسانو کو پا جنت اب بچی اساتر ہوں دا زعب دور دا لگی نام سمون سرے اگر لگی دا اور چا مسامات کی ننوزی مونگا اولی بچکلو زکا چھو مونگا دا دینا مخین ندرو ہوں خدای تو بم رامدت شوی پا حاجاتو کیم یقیناً اللہ تعالیٰ نے ڈیر احسان کا ان کے مہربان ہم دے فدی توحید سر بچ چنو فذکر اے نبی قرآن بیانوا نے تو سبب دا نعمت درف سات ترویتی ہونے لے ونے خلق ہوئی دا کاہن دے ترویتی دے سو کوئی لے ونے دے نا پتا درب نعمت دے نعمت درب سے قرآن بیان والا قرآن کر ام اس لفظ عام ام راضی پنجل اس کرت زجر زبارا آئے دی ویدہ شاعر دے انتظار پہ کہو دا حادثے دا مرگ ارے بل منون حادثہ دا مرگ رابشی پہ بس مڑ بشی تو آئے انتظار کا یقین انزمتا اس طرح دے انتظار کو ان کو نیم آیا حکم کئی دی تاخلو نہ ددی پر ایک خبروں دس تاسو عقل دے لکھو احلام و من اخلو نہ او کن دادی قوم سرکشان ام یقولو نہ تقولا اس زجر پہ انکار دو قرآن آیا دی داوی دا قرآن دزان نہ جو کرے رہے بلکہ دیے منی نہ پسرا دوڑی دی او خبر ددی قرآن پشان کدی رشتے نہیں حدیث ددے غنتگ یو خبر خلو کی گا ام خلقو من غیر شئن ام هم الخالقون آیا دی پیداشوی دی بغیر سد فیدینا آیا دی پخپل ازان پیدا کا ان کی دی آیا دی پیدا کری دی اسوان نظم کا سجل دے کے یا با پیدای خو بے فیدے یا با ازان پخپل پیدا کری یا بے اسمان عظمک دی پیدا کری ددے ہو جن لا امرهم بالتوحید خدا او تامر دا توحید نہ کئی نہ بلکہ دی یقین نہ کئی آیا ددی سر اختیار دا خزانو دا رفتارہم خزانو مالکان دی ام هم المسیطرون او آیا دی غالب دی مقرر دی پر خزانو پر تدبیر دا عالم مسیطر سو مسلط حتی یدبرو امر العالم، آیدی مقرر دی پا تدبیر دا دنیا، نو سر خزانشتا نہ دام و تدبیر دی. ام لهم سلم یستمعون فیهم، آیدی لسا پونائش ترے چدی اور دل کے یو خیتون کی پائے کے، یستمعون سواعدین فی رات لو کیا دعوے دار دا استماع پر دلیل کارا، ہم تسل ماجرم فی مغرم نہ فلیات مستمم بسلطان مبین، خد جوڑائی کنن زوج نہ مانم پہ جوڑے کو اصلی مانا پختو نکاح چلا عربی کرن، فلیات مستمم بسلطان مبین، مستمین مراد مدعی دا استماع، آغا سڑے چا آغا داو کئی داوری دلو چا آغا داوری دل کولشم آغا دیو دلیل خکار روڑی کن نشت دلیل دی سران رد دی پشیر دی اللہ تر ملائکو نسبت کی دی آیا خدای لران لون دیو تاصل زامنی نشی کے دی آیا تو غارد دی نساجر دی دا تاوان دا وجن دران دی دی جا منی نہ کرے چرتا تا تی چندا گوختے دا دران شی دی نو بس کہ توبہ است چنا بکو نی من مغرم تاوان. آیا ددی سر غیب دے، غیب مانا علم دا واحد لکلو پس دی دا این لکل کئی، آیا دی سر کیت کرے مکر، آیدی ارادہ کئی قیدن دما کر ستا پا خلاف کے مکرونا چلو الجوڑی بندو بسو نہ کئی دا کافران چی امن مکیدو نا دی با کمزوریشی پا قید کے ہم دری مکر کمزور ہے المغلوبون فی القید، آیدی لشتا مددگار دا خدین سیوا نا نا پاک دے اللہ دائن چیری اسر شریک جوڑی ہم کوی نی دی اور ٹکڑا دا بارے طرف نہ چراغ ورزی گی دا عذاب، دا عذاب یہ ٹکڑی دا اسمان دا طرف نہیں دی ہوئی دا وریز دا مرکوم گٹا دا من عذاب نہ ہوئی دا وریز رالا دا ٹھوس زجرون فزرہم مکیلو فذکر قرآن بیان ہوا فزرم پر ایک دے پروائے مکواں تردے چیری با مخامک شی داغر و سرائے چپائے کہ یو ساکونا مڑ بکڑے شی ساق دے کے مرگ دوئی پر مرگ دوئی دا سی روز دا بیاچے فیدن شور کولے دیلا دری چل والی شے نو دیس رمداد کے دے شی تخویف یقیناً دے ظالمان در عذاب شترے دون ذالک مخ کے دا قیامت در وزینا دون ذالک دا قیامت در وزن مخ کے یا پا دنیا کی یا پا برزخ کے دو نظارے و لیکن اکثر ذریع پوئی گی نا وصبر لحکم ربک انتظار کو درب فیصلے تا درب فیصلے پوری انتظار ہو کرنا یا صبر کو دوجہ دا حکم درب ستانا یقیناً تیز ہوں گا پا حفاظت کے ہم مستا ساتنا کو